Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ustawa o powiększeniu Warszawy wymaga dopracowania, mówi prezes PiS. Na razie Sejm nie będzie pracował nad projektem. Ruszył proces mężczyzny, który pobił profesora UW za to, że mówił po niemiecku. Napastnik przyznaje się do winy i przeprasza. O główną nagrodę zawalczy najnowszy film Agnieszki Holland-Pokot. Wieczorem rusza Berlinale. Najpierw konsultacje z samorządowcami, dopiero później początek prac w parlamencie nad projektem ustawy o ustroju Warszawy. Propozycja PiSu, która wpłynęła do Sejmu, przewiduje, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, a w jej skład weszłoby ponad 30 gmin. Ustawa wymaga jeszcze pewnego nakładu pracy, stwierdził w wywiadzie dla Polskiego Radia, TVP i Polskiej Agencji Prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił też, że wbrew zarzutom opozycji nie wpłynie ona na wynik wyborów w stolicy. Być może, że wchodzi w grę kwestia tego, kto będzie autorem tych naprawdę bardzo pożytecznych, w szczególności dla mieszkańców, zmian. No i wreszcie jakieś podejrzenia, które skądinąd nie mają podstawy w faktach, że to może wpłynąć na wynik wyborów, w szczególności wyborów prezydenckich w Warszawie. Ta ustawa jest ustawą, nad którą będzie na pewno trzeba jeszcze popracować. Część samorządów sprzeciwia się włączeniu ich do Warszawy. Podkowaleśna już podjęła decyzję o referendum. Odbędzie się 2 kwietnia. Kolejne jest Legionowo. Tam głosowanie zaplanowano 26 marca, mówi prezydent tego miasta Roman Smogorzewski. Bo uważamy, że nic o nas bez nas. Uważamy, że to mieszkańcy naszego miasta i mieszkańcy tych gmin dotkniętych ogromną zmianą, jakim jest wprowadzanie metropolii, mają ostateczny głos i powinni się móc wypowiedzieć. Również 26 marca ma się odbyć w samej stolicy referendum dotyczące zmian ustroju Warszawy. W poniedziałek Rada Warszawy przyjęła uchwałę w tej sprawie. Teraz trafi ona do wojewody mazowieckiego. Zdzisław Sipiera, odnosząc się do uchwał, zapowiedział, że nie ma zamiaru niczego blokować ani ingerować w to, co gminy chcą zrobić. Pobił profesora, bo ten mówił po niemiecku. Sprawca chce dobrowolnie poddać się karze. Zaproponował dla siebie 5 roku więzienia i 1000 zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego. Przed sądem w Warszawie rozpoczął się proces Piotra R. We wrześniu ubiegłego roku w stołecznym tramwaju 45-latek zaatakował profesora UW Jerzego Kochanowskiego, bo ten rozmawiał ze swoim kolegą po niemiecku. Według prokuratury zachowanie napastnika było wybrykiem chuligańskim. Natomiast zdaniem pokrzywdzonego atak był motywowany ksenofobią. Jeżeli mówię po niemiecku i ktoś ma do mnie o to pretensje, no to przesłanki są oczywiste, prawda? Nawet jeżeli ktoś uważa, że był pod wpływem alkoholu. No, taka stara prawda jest następująca. No, to, co człowiek trzeźwy zatai, pijany wypowie. Piotr R. przyznał się przed sądem do winy i przeprosił. Powiedział, że nie wie, dlaczego zaatakował profesora. Następna rozprawa w marcu. Tej nocy w całym kraju liczono bezdomnych. Strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy socjalni sprawdzali miejsca, w których zazwyczaj przebywają takie osoby. Bezdomni regularnie przychodzą m.in. do Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy w Warszawie. Tam dostają ciepłe posiłki i wsparcie. U nas na Miodowej po obiad codziennie przychodzi między 250 a 300 ludzi, a na wieczorne spotkania 100 do 120 do 130. Ta liczba stale powoli rośnie. Czym jest bezdomność? To jest ciekawe pytanie. To nie jest tylko, tak jak inni myślą, wykluczenie ze społeczeństwa. Bezdomność to jest brak przyjaciół, brak rodziny, brak domu, do którego można by było wrócić. Bezdomność to jest szarość dnia. Jakiś rodzaj samotności. No, człowiek jest w zasadzie zdany na siebie, bo będąc bezdomnym, człowiek traci przyjaciół, rodzinę, nie ma kontaktu na co dzień. Akcja odbywa się co 2 lata, ma pomagać w działaniach ograniczających negatywne skutki bezdomności. Według wyliczeń z 2015 roku dachu nad głową nie miało 36 tysięcy osób. Wieczorem rusza Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. O główne nagrody, czyli Złote i Srebrne Niedźwiedzie, powalczy w tym roku 18 filmów. Wśród nich najnowszy obraz Agnieszki Holland, Pokot. Festiwal otworzy pokaz francuskiego filmu Django, opowiadającego historię Django Reinharta, uważanego za prekursora europejskiego jazzu. W sumie w Berlinie pokazanych zostanie ponad 400 filmów, mówi dyrektor imprezy Dieter Koslik. Program festiwalu podejmuje aktualne tematy, dyskryminację, problem uchodźców, sprawę wyzysku Trzeciego Świata i Afryki, ale jednocześnie przez ten program przebija się afirmacja życia. W konkursie głównym znalazł się Pokot Agnieszki Holland, Roland Koslik mówi, że bardzo go to cieszy. To niezwykły film rozgrywający się na polskiej prowincji, gdzie wiele się dzieje. Film pokazujący także te rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć. W minionych latach polskie filmy odnosiły sukcesy na Berlinale. Przed rokiem nagrodzono Zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego. Dwa lata temu film Ciało Małgorzaty Szumowskiej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Monika Sułkowska. A wiesz, co wydarzy się 9 lutego 2018 roku? Się domyślam, ale jeszcze tak boję się powiedzieć. Dokładnie za rok zaczynają się Igrzyska Olimpijskie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Korea Południowa do obowiązków gospodarza podchodzi bardzo sumiennie i na przyjęcie sportowców, jak mówię, jest już niemal gotowa. Zaawansowanie budowy obiektów przekracza 96%. W zimowych Igrzyskach nie zobaczymy naszych siatkarek. Możliwe jednak, że siatkarki Chemika Police zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski zachowały szansę na awans po wczorajszym zwycięstwie 3-2 na Timoko Volley Koneliano. W Lidze Mistrzyń przegrały siatkarki Tauron MKS-u Dąbrowa Górnicza 0-3 z Fenerbahce Stambuł. Również z Fenerbahce, tyle że z drużyną koszykarek przegrały zawodniczki Wisły Kanpak Kraków w Eurolidze. W Pucharze Europy FIBA przegrał za to Stalmet Zielona Góra z Cimoną Zagrzeb. Kibice, którzy czekali wczoraj na rozstrzygnięcia w Pucharze Niemiec i Pucharze Anglii, mają prawo być nieco niewyspani. Borussia Dortmund dopiero po serii rzutów karnych pokonała Hertę Berlin i awansowała do ćwierćfinału. Regulaminowy czas gry nie wystarczył także piłkarzom Leicester do pokonania Derby County. Lisy wygrały po dogrywce. Cały mecz rozegrał Marcin Wasilewski, a w wyjściowym składzie znalazł się Bartosz Kapustka, który opuścił boisko w 81 minucie. Do finału Pucharu Króla po raz pierwszy awansowali piłkarze Alaves. W finale spotkają się z Barceloną. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Sofii. Awansować do kolejnej nie będzie łatwo. Teraz Polak zagra z Grigorem Dmitrowem. Polskie tenisistki wygrały natomiast z Austriaczkami 2-1 w swoim pierwszym meczu w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. W piątek Polki grają z Gruzją. Znakomity wynik Sylwestra Bednarka. Polak skoczył z wyżu 2 metry i 33 centymetry. To najlepszy w tym roku wynik na światowych listach, bezwzględny rekord życiowy zawodnika i drugi najlepszy wynik halowy w historii polskiej lekkoatletyki. Mówiłeś o tym, że nie zobaczymy siatkarek na zimowych igrzyskach. Może jeszcze nie tym razem, ale sytuacja jest rozwojowa, bo we wtorek zdaje się Paweł Drost rozmawiał z mistrzem świata w siatkówce zimowej. To Polak jest. Jest taka dyscyplina, nawet nie wiedziałem. Ja też nie. Na kraju śniegu? Na śniegu, tak. Ratrakowany. No tak, zimno im może być. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Z wyrazu twarzy już wiem na pewno, że Monika jest ciepłolubna. Nie, ale tak jakoś, wiesz co, gra w siatkówkę na śniegu, jak sobie tak wyobraziłam, normalnie ubrane siatkarki na przykład. Nie. To nie, zdecydowanie nie, ale skoczkowie narciarscy w siatkonogę grają na śniegu, więc pan mistrz świata mówił, że oni grają w piłkarskich korkach, bo to rzeczywiście pomaga, tylko że czasem się trochę śniegu nasypie do buta i wtedy nie jest przyjemnie. Wyobrażam sobie. Polska w napływającej ze wschodu mroźnej masie powietrza z nad Skandynawii. Dziś pochmurno i śnieżnie. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się. A temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 6 w Łomży, Ostrołęce i Augustowie, minus 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Olsztynie, minus 4 w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy i Kielcach, minus 3 w Trójmieście, Rzeszowie, Krakowie i Szklarskiej Porębie, do minus 2 w Katowicach. A masz teraz takie wizje innych dyscyplin zimowych, na przykład waterpolo morsów? To bym sobie wyobrażał. A widziałaś na przykład, grają w golfa na śniegu. To jeszcze rozumiem. Tylko piłeczkę mają w innym kolorze niż zwykle. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, niektóre z naszych telewizorów są dziwnie tanie. Kombinowałeś coś przy nich? Troszeczkę, Reneuszu. Kombinowałem i wmontowałem w nie rabat Wojtecha. Aż do 18%. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha aż do 18% taniej. Na przykład LG 49 cali Ultra HD z technologią HDR Pro. Klasa A+. Taniej o 384 zł. Polecamy. Wojtech i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, prezes Polski Razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, jest pan za tym, by studia medyczne były płatne, pomimo że to nie jest zgodne z konstytucją? Studia w Polsce są i będą bezpłatne, generalnie rzecz biorąc, bo tak rozstrzyga to polska konstytucja. Natomiast rzeczywiście jest jeden kontrowersyjny pod tym względem kierunek, to są studia medyczne, one są niezwykle kosztowne. No i równocześnie polscy lekarze po studiach na masową skalę wyjeżdżają za granicę. To jest pytanie o sprawiedliwość. Czy no dobrze, ale relatywnie... co z tą konstytucją? Moment. Czy sprawiedliwość sprawiedliwością, a konstytucja konstytucja. Czy relatywnie ubogie polskie społeczeństwo ma wydawać co roku setki milionów, o ile nie miliardów, na kształcenie lekarzy dla dużo zamożniejszych Francuzów, Niemców czy Norwegów? Proponowałem już na początku tej kadencji, żeby wprowadzić odpłatność za studia medyczne przy równoczesnym fundowaniu 100% stypendium. No tyle tylko, że to stypendium trzeba byłoby przez kilka lat po studiach odpracować. Czyli nie zwracać pieniędzy. Nie zwracać pieniędzy, tylko te pieniądze, tylko te stypendia byłyby stopniowo umarzane wraz ze stażem pracy w Polsce. Nie jest tak, że młody lekarz pracowałby przez kilka lat zupełnie za darmo. Nie, no skądże. No, tylko po prostu odpracowałby w tym sensie, że pozostaje w kraju. Normalnie zarabiałby, nie zwracałby ani złotówki, zwracałby to stypendium swoją pracą w kraju. Ale od razu zaznaczam, Ministerstwo Zdrowia jest krytyczne wobec tego projektu. A do niego zależy decyzja? Decyzja należy do całego rządu, ale trudno forsować takie rozwiązanie bez akceptacji Ministerstwa Zdrowia. Zresztą zdania w tej sprawie są w ramach rządu zróżnicowane, dlatego że moje stanowisko podzielane jest też przez szefów wielu innych resortów. A jeśli chodzi o konstytucję? Uważam, że to nie jest rozwiązanie sprzeczne z konstytucją. Da się to obronić, ale oczywiście ale jak się da obronić? Niech się na ten temat wypowiadają konstytucjonaliści. Jeżeli wszystkie studia medyczne, a nie ich część, byłyby odpłatne. Jeżeli funduje się stypendium, to tym samym te studia stają się bezpłatne, wiążą się tylko z koniecznością przepracowania za normalnie zarabiane pieniądze, bez odejmowania żadnej części od tych zarobków, przepracowania w Polsce kilku lat. Ja naprawdę uważam, że to jest uczciwe. To jest uczciwe, no, na miłość boską. Każdy z nas coś zawdzięcza swojej rodzinie, swojej ojczyźnie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają świetną i przynoszącą nie od początku, ale w niedalekiej perspektywie. Bardzo wysokie zarobki, karierę lekarza. Odpracowanie tym, zwrócenie tym, którzy ufundowali mu, takiemu młodemu człowiekowi, bezpłatne studia, jakaś forma wdzięczności, to jest coś chyba zupełnie naturalnego. A zamykając ten temat, w rządzie nie ma żadnych prac. Rzuca pan tę kwestię do dyskusji i jak rozumiem, ta dyskusja już się toczy też na łamach rządu. Ona się toczy, tak. Ona się toczy od wielu miesięcy. Natomiast nie sądzę, żebyśmy w krótkim czasie doszli tutaj do jakichś nowych rozwiązań. Przepraszam, powiedziałam na łamach rządu. Rząd nie ma żadnych łam, po prostu w gronie rządowym się. Wewnątrz rządu się no toczy. No właśnie, wewnątrz rządu się toczy. A czasami przebija na łamy. Czasami. A kiedy ministerstwo wybierze projekt ustawy o szkolnictwie wyższym z tych trzech przygotowanych? Są już trzy projekty. Ja od początku mówiłem, że to może być tak, że wybierzemy jeden i ten przedstawimy do oceny całemu środowisku akademickiemu i ogółowi Polaków, a może być tak, że dokonamy jakiejś syntezy. Dzisiaj widać, że bardziej prawdopodobny jest ten drugi scenariusz. Wszelkie przygotowywane propozycje zmian dają nadzieję, że już niedługo państwo polskie nie będzie dofinansowywać rewolucyjnych fakultetów takich jak gender studies, psychologia transportu czy doradztwo filozoficzne i coaching. To jest wyjątek z jednego z portali. Jak się pan do tego odniesie? Rzeczywiście tak będzie? Nie mam pojęcia, z jakiego fragmentu, z jakiego dłuższego wywodu wyjęte są te słowa. Generalnie rzecz biorąc, uczelnie są i powinny pozostać autonomiczne, więc to one będą decydowały o tym, jakie kierunki prowadzić. Ale chodzi o finansowanie. Co do finansowania, uczelnie otrzymują pieniądze z budżetu państwa i potem już autonomicznie decydują, na jakie kierunki studiów mnie przeznaczać. Tego typu kierunki, jakie pani wymieniła, no budzą moje wątpliwości czy uśmiech pobłażania. Zwłaszcza jak sobie myślę o perspektywach pracy dla absolwentów takich kierunków, ale od tego jest autonomia uczelni, żeby mądrzy lektorzy, dziekani, profesorowie, doktorzy decydowali, jaką wiedzę chcą przekazywać młodym Polakom. I jeszcze jedna sprawa z pana rządowej działki. Jest pan zabójcą talentów. Można dzisiaj przeczytać w naszym dzienniku. Chodzi o system punktowania dokonań naukowców. No to nie tyle ja, co system. I tutaj częściowo ale pan podzielam ten zarzut. Jest częścią tego systemu. Ja właśnie ten system zmieniam. Jedną z najważniejszych zmian w tej nowej ustawie będą nowe zasady parametryzacji, czyli oceny działalności naukowej. I rzeczywiście jest coś takiego jak punktoza na uczelniach i pod tym względem ten artykuł zawiera bardzo słuszne zarzuty. Nie zgadzam się z inną częścią zarzutów, której pani redaktor nie przytoczyła. To są zarzuty wobec systemu grantowego. Rzeczywiście jest część naukowców w Polsce, którzy uważają, że nie powinno się pieniędzy na badania naukowe rozdzielać metodą konkursów i grantów, tylko uczelnie powinny dostawać pewną pulę środków i same sobie powinny dzielić. No w praktyce, bo ja to doskonale pamiętam, zanim wszedł system grantowy. W praktyce te pieniądze by były rozdzielane między profesorów, między taki establishment naukowy. Natomiast dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi grantów i Narodowemu Centrum Nauki, dzisiaj pieniądze na naukę trafiają przede wszystkim do najzdolniejszych, najbardziej kreatywnych uczonych, bardzo często młodych doktorów. Co z planem Morawieckiego, panie premierze? Czy on na pewno zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu rządu? Plan Morawieckiego został już dawno przyjęty, jest wdrażany. Natomiast domyślam się, że pani redaktor ma na myśli dokument, czyli strategię odpowiedzialnego rozwoju. Ten dokument nie budzi w rządzie żadnych istotnych rozbieżności. Tam są drobne różnice zdań między Ministerstwem Kultury a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ale co, ten dokument niczego nie zmienia? Ministerstwem Energii. Nie, dokument zmienia. Bo pan mówi, że plan jest realizowany. Bardzo dużo, ale plan jest, oczywiście, że plan jest realizowany, ale dokument określa pewną strategię na wiele, wiele lat. My z realizacją tej strategii nie czekamy na przyjęcie dokumentu, tylko bardzo wiele działań premiera Morawieckiego czy innych resortów, bo to jest bardzo taki przekrojowy program, jest już w trakcie. Również czyli można teoretycznie wyobrazić sobie, że... ustawa o innowacyjności. Panie premierze, można sobie wyobrazić, że ja wiem, że ten dokument pewnie będzie przyjęty wkrótce, ale że dokument nie będzie przyjęty, a plan i tak będzie realizowany? Nie można. Bo w świadomości części ludzi ten plan funkcjonuje ciągle na poziomie prezentacji slajdów. Są różne stopnie szczegółowości. Są pewne kolejne przybliżenia. Teraz, jak sądzę, w najbliższy wtorek, taka zresztą jest zapowiedź pani premier i ten punkt znalazł się już w programie prac najbliższej Rady Ministrów, zostanie przyjęty dokument, który już określa ten plan bardzo szczegółowo, ale naprawdę, no, chyba byśmy wykazywali się kompletną indolencją, gdybyśmy z realizacją planu czekali na przyjęcie dokumentu. Jak to będzie, panie premierze, z tym poparciem dla Donalda Tuska na drugą kadencję? Ponieważ sprzeczne sygnały dochodzą od kilku dni, od czasu wizyty Angeli Merkel. Profesor Ryszard Legutko powiedział, że będąc świadkiem rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i kanclerz Merkel, usłyszał, że Jarosław Kaczyński nie może popierać Tuska, bo toczą się wobec niego różne postępowania. I dlatego, że atakował polski rząd, miał również dodać, że nie wyobraża sobie, że mianowany jest ktoś wbrew woli kraju, z którego pochodzi. Tymczasem sam Jarosław Kaczyński mówi, że sprawa jest otwarta i że decyzja będzie w końcu marca wraz z pakietem innych decyzji unijnych. Ja nie byłem uczestnikiem spotkania Jarosława Kaczyńskiego z panią kanclerz Merkel, w związku z tym nie potrafię się odnieść do słów pana profesora Legutko. Mogę powiedzieć tylko, jakie jest stanowisko rządu. Ale to były rozmowy w rządzie, no właśnie. Rząd, no to akurat było, to była rozmowa pozarządowa, bo Jarosław Kaczyński nie jest członkiem rządu. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko rządu, analizujemy wszystkie argumenty, rozmawiamy z naszymi zagranicznymi partnerami. W momencie, gdy będzie decyzja, ona zostanie ogłoszona, ale nie przez wicepremiera czy któregoś z ministrów, tylko przez samą panią premier. Prawo i Sprawiedliwość rezygnuje ze sprinterskiego tempa zmian granic Warszawy. Projekt będzie procedowany po zakończeniu konsultacji, co nie oznacza, że zostanie zasadniczo zmieniony, choć poseł Jacek Sasin, który projekt pilotuje, mówi, że są możliwe daleko idące zmiany, łącznie z tym, że inne będą granice niż te, które tam się znalazły w projekcie. Czy jeśli ten projekt nie zostanie zmieniony w sposób istotny, czy pan jako koalicjant połknie tę gorzką pigułkę? Bo panu się nie podoba. Na razie to nie jest pigułka gorzka. Mnie się nie podoba tylko tryb, w jaki ten projekt trafił do Sejmu, bo nie był konsultowany ani między poszczególnymi partiami koalicji, ani zdaje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś się pośpieszył. Czy ten projekt, wracając do pani pytania, ale sam się pośpieszył, zakłada tak? poszerzenie... Nikt nie machnął chorągiewką w tej sprawie? Tego nikt nie ważny? Wiem. Wygląda na to, że tutaj było nadmiar entuzjazmu autorów tego projektu do niego. Ale czy ten projekt zakłada zmianę granic Warszawy, to jest sprawa dyskusyjna. To jest projekt, który przewiduje powstanie metropolii warszawskiej. To są dwie różne rzeczy. I co do zasady, to jestem zwolennikiem tworzenia metropolii. To jest w programie mojej partii, uważam. Zresztą ale jeśli chodzi o Warszawę, to państwo się na coś innego umawiali. Na wyłączenie jej z województwa mazowieckiego, a następnie utworzenie metropolii. I w tym sensie, jakby co do kierunku, to uważam, że to, co przedstawił pan poseł Sasin, jest słuszne. Co do szczegółów, ja się w ten dokument nie miałem czasu wgryźć. Eksperci, również moi koledzy z Warszawskiej Polski Razem, mówią, że projekt wymaga jeszcze solidnego przepracowania. Zobowiązałem warszawskie struktury mojej partii do tego, żeby wypracowały stanowisko. Jakby przedstawią mi projekt takiego stanowiska, wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie, czy poprzemy ten projekt, czy nie. Natomiast jedna ważna rzecz, on na pewno będzie zmieniony. Panie premierze, czy w imię likwidacji malutkich dyktaturek można złamać zasadę nieretroaktywności prawa? Zasady niedziałania prawa wstecz, bo nie potrafiłbym powtórzyć tego skomplikowanego słowa, które pani redaktor użyła. Tej zasady nie wolno łamać nigdy. Jest pytanie, czy w to, co zaproponował nasz koalicjant Prawo i Sprawiedliwość, a więc wprowadzenie dwukadencyjności, ale z uwzględnieniem kadencji, które obecni prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie już mają na swoim koncie, czy to jest sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz, czy nie jest? Ja uważam, że jest. Część polityków, ale także część prawników. I chyba prezes Kaczyński też tak uważa, bo powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, że zasada o tym, że prawo nie działa wstecz, powinna być zastosowana tylko tam, gdzie broni interesu ludzi. Musimy zlikwidować malutkie dyktaturki. Że istnieją lokalne kliki, to nikt mnie nie musi przekonywać, że zasada niedziałania prawa wstecz inaczej obowiązuje z pełną mocą w prawie karnym, inaczej w prawie, nieco inaczej w prawie cywilnym. To wszystko zgoda. Natomiast ja przez cały czas nie znajduję żadnego argumentu, który by mnie przekonywał, że da się obronić to rozwiązanie. Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia kadencyjności, dwukadencyjności. Uważam, że te kadencje powinny być pięcioletnie, czyli wydłużone, ale powinny się liczyć od roku 2018. I na koniec króciutko. Czy jeśli pana uwagi do krajowej, do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie zostaną uwzględnione, będzie pan popierał w imię jedności koalicji ten projekt? Będę popierał ten projekt przede wszystkim w imię słuszności rozwiązania, jakim jest głęboka naprawa, konieczność głębokiej naprawy Krajowej Rady Sądownictwa. I też oczywiście z tego drugiego względu tak. większy, bo rząd powinien mówić jednym głosem, ale wtedy, kiedy projekt jest już przyjęty. Dopóki nie ma projektu zaakceptowanego przez Radę Ministrów, to w naturalny sposób ministrowie wymieniają się opiniami, temu służy i mechanizm. I kropkę stawiamy. Musimy kończyć. Dziękuję. Temu służy mechanizm konsultacji międzyresortowych. Jarosław Gowin, wicepremier, Beata Michniewicz. Dziękuję do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Łopatka wieprzowa. Jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Minister nauki za odpłatnością za studia medyczne. To kontrowersyjny kierunek, bo po zakończeniu kształcenia lekarze wyjeżdżają z Polski, podkreślał w salonie politycznym Trójki Jarosław Gowin. Wicepremier zapewniał, że jest za zapisanym w Konstytucji bezpłatnym dostępem do nauki, ale jak dodawał, tu chodzi o sprawiedliwość. Czy relatywnie ubogie polskie społeczeństwo ma wydawać co roku setki milionów na kształcenie lekarzy dla dużo zamożniejszych Francuzów, Niemców czy Norwegów? Proponowałem już na początku tej kadencji, żeby wprowadzić odpłatność za studia medyczne przy równoczesnym fundowaniu 100% stypendium. No tyle tylko, że to stypendium trzeba byłoby przez kilka lat po studiach odpracować. A według ministra Gowina stypendium byłoby stopniowo umarzane, jeżeli lekarz pracowałby w kraju. Ci, którzy pracowaliby określony czas w Polsce, nie zapłaciliby ani złotówki. Sceptycznie do tego rozwiązania podchodzi Ministerstwo Zdrowia. Ciąg dalszy rozmów premier Beaty Szydło o reformie Unii Europejskiej. Po spotkaniach z kanclerz Niemiec i premierem Holandii, dziś szefowa polskiego rządu, temat ten poruszy z premierem Irlandii, Endo Kenem. Ale nie tylko, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Szukamy kompromisu w sprawie migracji, szukamy utrwalenia polityki wobec Rosji, ponieważ dla nas jest to kluczowe zagrożenie natury bezpieczeństwa, nie południe, a wschód. Chcemy równowagi między wschodem a południem, jeżeli chodzi o postrzeganie problemów bezpieczeństwa Europy. Podejmujemy bardzo intensywnie przyszłość wspólnego rynku. A spotkanie premierów Polski i Irlandii w Warszawie rozpocznie się w południe. W sobotę początek ferii w ostatnich czterech województwach. Zimową przerwę jako ostatni w kraju będą mieli uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Do szkół wrócą 26 lutego. Następna przerwa w nauce z okazji świąt wielkanocnych będzie od 13 do 18 kwietnia. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg, w dzień możliwe większe rozpogodzenia, wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 7 stopni w Suwałkach, minus 5 w Warszawie, Piotrkowie, Gorzowie, Zamościu i Elblągu, do minus 2 w Katowicach, a jeśli chodzi o ferie... Chcę powiedzieć, że Mazury to nie tylko bojery, tu jest też 8 stacji narciarskich. Jeździ się, dziękuję, tylko tyle. Dziękujemy również. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro. Zimowa gorączka cenowa. 43 cale. Smart TV LG Fifi za 1899. Smartfon Huawei P8 Lite za 749. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 9. To jest ten moment. Zapraszamy na piosenkę dnia. Nasza piosenka dnia. Było pytanie, będzie odpowiedź. Ja zaraz słuchaczowi odpowiem, dlaczego Dolny Śląsk tak rzadko w zimie na Mazury jeździ. Ale jeździ, ale rzadko. Z prostej przyczyny. Tygodniowe urlopy to są. A wyjazd z Dolnego Śląska na Mazury po przekątnej Polski to jest 8-9 godzin w samochodzie jeszcze w zimie. Więc szkoda 2 dni tracić na przejazd, skoro urlop ma 5-7 dni. Dlatego Mazury są z reguły w lecie wybierane, a nie w zimie. My z Dolnego Śląska mamy zdecydowanie bliżej po Jeziorze Lubuskie. Nie mówiąc już o sportach zimowych, czyli Austria, Czechy jak najbardziej. No i oczywiście nasze polskie Sudety. No i oczywiście przede wszystkim nasze Sudety. Po przekątnej to chyba na koniu można co najwyżej, no bo drogi są inaczej ułożone. Niekoniecznie po przekątnej. Tak, o, ja tu narysuję tu panu. No tak. Ta, tu, tak. No, no i na koniu będzie przez pola i lasy idealnie. Albo samolotem. Tak trochę na marginesie, nie wiem czy wiesz, jutro na lotnisku Chopina wyląduje największy pasażerski samolot świata. Będzie można zobaczyć. 11.20 przez 3 godziny będzie. Myślę, że to gratka nie tylko dla... Proszę się ciepło ubrać, bo spoterów. Będzie zimno. Mhm. A on będzie lądował. Ale on jest przyzwyczajony, bo tam na górze jest dużo, dużo, dużo bardziej zimno. No tygodniki dobrze. Tygodnik. I inne. Na okładce gościa niedzielnego w tym tygodniu religia własnego ja. Bądź sobą, słuchaj siebie, ufaj sobie, mówi psychologia. A Jezus uczy, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. To na okładce i odesłanie do strony 22, gdzie tekst na ten temat. A poza tym ważny społecznie temat o krzywdzie alimentacyjnej. Rodzic, który porzucił dziecko, zadaje mu cierpienie. Krzywdzi je po raz drugi, gdy nie płaci alimentów. A już 300 tysięcy polskich rodziców nie płaci alimentów swoim dzieciom. Czytamy. Te zatrważające dane pokazują, że jest to poważny problem społeczny. Skala tego zjawiska jest bowiem bardzo duża. Tymczasem wydaje się, że istnieje swego rodzaju zmowa milczenia, wręcz przyzwolenie społeczne na takie praktyki, a państwo nie potrafi wyegzekwować praw dzieci. Opinia publiczna zwróciła uwagę na problem niepłacania alimentów za sprawą lidera KOD. Pisze autor tego artykułu, dodając, że 32 tysiące złotych średnio zalega dłużnik alimentacyjny w Polsce. Złamanie prawa alimentacyjnego polega na niepłaceniu świadczenia, płaceniu nieregularnym lub tylko jego części. Co robić? Gość radzi. Fundusz alimentacyjny, komornicy, ale także sądy. I kończy tekst słowami, oprócz uszczelnienia prawa, bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwa o krzywdzie, jaką dzieciom wyrządzają rodzice niepłacący alimentów. Przydałaby się ogólnopolska kampania na ten temat, aby zlikwidować społeczne przyzwolenie na takie zachowania. Czytamy w tekście Bogumiła Łozińskiego w tygodniku Gości Niedzielnym. Przy okazji ksiądz profesor Stanisław Warzeszak dodaje, niepłacenie alimentów to grzech. W krótkiej rozmowie poniżej tego tekstu. Co jeszcze? O fałszywej informacji i realnych jej skutkach, pisze Piotr Legutko. Zmyślone wiadomości zaczynają odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Fałszywa informacja rozpowszechniana przez media i portale społecznościowe natychmiast zaczyna toczyć się niczym kula śniegowa i wywołuje trudne do przewidzenia skutki. Do tego internetowi trolle, do tego różnego rodzaju portale, które produkują fałszywe informacje, zaznaczając, że są one fałszywe. Ale kiedy ktoś je kolportuje dalej, już bez tego dodatku, rzeczywiście powoduje, że ta informacja zaczyna żyć własnym życiem. O tych niebezpieczeństwach przeczytałem państwa w tym tekście, o polskich skoczkach także. To jest Wojciech Fortuna tu na zdjęciu. Ten styl, tak się zastanawiam, że gdyby teraz naszym skoczkom, naszej drużynie, świetnej zresztą, bo o tym to tekst, że mamy mocną drużynę, kazać skakać dawnym stylem. Takim równoległe nartki. Narty równoległe. Ciekawe, co by to było. No to myślę, że nie tylko nasi mieliby problem. Oczywiście. Wskazuję przykład naszych jako najlepszych. Pamiętamy, jakie złoto. Były. Ach, jak sędziowie kręcili nosem, jak ten pierwszy zawodnik zaczął skakać. Jan Boklew. Tak, ze Szwecji pochodzący, chociaż z rosyjskim trochę nazwiskiem. Był tak wiecznie oceniany źle, a to jednak on jest tym rewolucjonistą. Przy okazji? Jakaś nowa rewolucja przyjdzie, może jakoś inaczej. Może jest jeszcze jeden nieodkryty styl. To nauka ma to przed sobą. A propos nauka, to za chwilę zajrzymy do wiedzy i życia, ale jeszcze powiem, że wiadomości wędkarskie w lutym też wychodzą, bo dlaczego nie? A wędkarzom, którzy dzisiaj wchodzą w świat wędkarstwa podlodowego, wydaje się, że istnieje tylko jedna słuszna technika wędkowania pod lodem. Mormyszka się nazywa. Dominacja mormyszki to fakt. Zarówno metoda spławikowa, jak i podlodowa błyska w ostatnim czasie zostały zepchnięte na margines. Na pewno jest to związane z tym, że mormyszka jest obecnie jedyną techniką wędkarską, którą można wędkować w czasie zawodów. I cenne rady od Dariusza Ciechańskiego, pseudonim Dziadek, legendy polskiego wędkarstwa, z swego czasu też trenera polskiej reprezentacji kobiet w wędkarstwie spławikowym. Jest taka reprezentacja. Znajdą państwo w tekście. Chyba, z tego co pamiętam. Podlodowy spławik, reaktywacja. A przy okazji przypomnienie, że luty nie jest łaskawy dla miłośników przymarzania do przerębla. Ryby coraz słabiej reagują na przynęty, przyglądają się im coraz dłużej, zanim zdecydują się na branie, stają się niezwykle chimeryczne. Co prawda można fajnie połowić płocie czy leszcze, które niekiedy wręcz ścigają się do mormyszki, jednak dla łowców okoni to nie najlepszy czas. Brać czy też nie brać? Tak. O, to jest pytanie. I nawet leszcze nie dadzą się złapać. A w wiedzy i życie nowy wirtualny świat już na okładce. Bóg w mózgu i nowy wirtualny świat również. No, okularach 3D, które robią furorę. No, to są proste modele, nie trzeba wydawać dużo pieniędzy. Kartonowy model do włożenia do środka smartfon. No i można wejść w ten świat 3D. Nie tylko gry zresztą tutaj są wykorzystywane. Doskonałym przykładem zastosowania wirtualnej rzeczywistości w e-handlu jest nowy wirtualny salon samochodowy pewnej firmy, pozwalający szczegółowo obejrzeć każdy z oferowanych modeli samochodów. Branża turystyczna ma chrapkę na to. Duże nadzieje wiąże. Wirtualne wizyty mogą ułatwić biurom podróży sprzedaż wycieczek w odległe regiony świata. Co więcej, klient może też dzięki nim ocenić, czy dany hotel mu odpowiada, a także udać się na szybką wycieczkę po okolicy. Na przykład położyć się w takim łóżku hotelowym już może przy pomocy właśnie takiego sprzętu. Bardzo to ciekawe o okularach 3D w miesięczniku Wiedza i Życie, wydanie lutowe, a przy okazji mnóstwo ciekawych rzeczy na temat drewna. Otóż drewno nadal ma swoje tajemnice, choć wydawałoby się, że wszystko o nim wiemy. Może posłużyć do wykonania wieżowców, szyb albo implantów kostnych. Najwyższy na świecie budynek z drewnianym szkieletem, wiesz gdzie jest? W Bergen w Norwegii. No, ale tam też przy okazji kolorowe hanseatyckie drewniane budynki wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. I różne inne znane lub mniej znane. Między innymi tutaj także jest tradycyjny dom z drewna w Timorze Wschodnim. Bardzo widzisz tutaj redaktora Gorazdowskiego, który sobie na przykład leżakuje na takiej werandzie? Ja go widzę, jak on wszędzie leżakuje. I zaraz opowiem. Dzisiaj nie będzie leżakował, ale coś mi chodziło po głowie i sprawdziłem. Tak, Polki są mistrzyniami świata w wędkarstwie spławikowym. Obecnymi. Bardzo dobrze. O tym drewnie jest mnóstwo ciekawostek, o rodzajach klejenia drewna, albo spoiwa, już nie tylko za pomocą kleju. Wiedza i życie w lutym. Dziękujemy. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A Tomasz Gorazdowski, tak jak obiecał wczoraj, dziś będzie opowiadał i troszkę stukał. Czym on będzie stukał? Widelcami. Jest na Bali czas, by pracować. Jest też czas na przyjemności, a do takich niewątpliwie należy spotkanie z balijską kuchnią. Jedzenie. Oj, można to dobrze zjeść i potrafią to być rzeczy bardzo smaczne. Od prostych warunków, czyli pospolitych jadłodajni, po eleganckie restauracje, w których pracują uznani szefowie. Jest wszystko. Postanowiłem podejrzeć, jak mają się sprawy w jednej z tutejszych szkół gotowania. Atrakcji bardzo na Bali popularnej. Jaka jest balijska kuchnia? My name is Wayan Sumia. I'm the manager at the place, at Cafe Wayan and Bakery, Ubud Bali, on Monkey Forest Road. W balijskiej kuchni znajdziemy sporo chińskich wpływów. Podstawowymi składnikami tutejszej kuchni są szalotka albo cebula, chili i czosnek. Tylko te trzy. Szalot or onion, chili and garlic. That's a very, very basic thing. A imbir? A to poważniejsza sprawa, poważniejsze gotowanie. O proszę, tu jest imbir, galangal, kurkuma, biały pieprz. Tak, imbir należy do ważnych składników wszystkiego. Ale na przykład jak masz szpinak albo inne warzywa, dodajesz chili, szalotkę i czosnek i gotowe. Od razu smaczne. No i oczywiście sól, nie pieprz. Bez pieprzu, tylko sól. Te inne składniki my nazywamy basogade. And the other things we call it basogade. Basogade znaczy mieszanka wszystkiego. Taki sos to podstawa gotowania w kuchni balijskiej. To mieszanka tego, o czym wspomniałem wcześniej, dołączając do tego kolendrę, czarny pieprz, kandlnat to takie orzechy, pastę krewetkową dla poprawy smaku, no i ostatnia rzecz to kumin. A czy może pan powiedzieć tak ogólnie, czy balijska kuchnia jest słona, słodka, pikantna czy ostra? The real traditional oryginalna kuchnia stąd jest zdecydowanie ostra. Żeby nauczyć się przyrządzać grillowanego mielonego kurczaka na patyku, mielonego, podkreślam, nie w kawałkach, bo taki to potrafi przyrządzić każdy, trzeba przynajmniej 2 godzin. A jeżeli miałby pan polecić tylko jedną tradycyjną potrawę stąd? Jeżeli chodzi o mięso, to byłby to właśnie grillowany, mielony kurczak na patyku. Jak wyglądają u Was lekcje gotowania? Lekcje składają się z 5 potraw. Są appetizery, głównie balijskie, warzywa, do tego 2 dania główne i deser. Całość trwa 2 godziny i kosztuje 350 tysięcy rupii. To około $25. Czy macie jakąś filozofię gotowania tutaj? Bo mam wrażenie, że do wszystkiego jest jakaś filozofia, szczególnie tu na Bali. Staramy się, żeby wszystko było świeże. Staramy się nie używać w miarę możliwości niczego z puszek czy z pudełek. Kuchnia balijska opiera się na świeżości. A że mowa o świeżości, to nauka gotowania często zaczyna się bardzo rano, na wspólnej wizycie na bazarze i wybieraniu świeżych dodatków. Najlepsza pora na zakupy na targu to 5 rano. Wtedy wszystko jest świeże. Czy mam opisać, jakie ostatnio trafiły mi się krewetki po balijsku? Niebo w gębie. Można odpłynąć na samą myśl. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Zapraszam na stronę na Facebooku Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Wonderful Indonesia. No i proszę, narobił smaku i powiedział do usłyszenia. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Cały on, cały Tomek, ale czekamy na kolejne relacje. A dzień dobry panu. Tak zainspirowała dyskusja na temat skoków narciarskich i tak sobie pomyślałem, gdyby tak wprowadzić 2 konkurencje, stylem pał i stylem klasycznym, to by pokazało również wszechstronność skoczków narciarskich. Ja jestem zdecydowanie za, wystawiam nawet notę. A co, 19,5 bym dał. Playing any games with you, I'm only trying to figure out your mind. To get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la. To figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Well, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me. She says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. Luis, w porannej audycji zapraszamy do Trójki za 8 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. I słuchamy monologu Jerzego Skoczylasa. Nagranie pochodzi z magazynu 60 minut na godzinę z 79 roku. I Mija rok od momentu, gdy organizacje młodzieżowe PGR-u Złoty Kłos i Huty Prosty Drut nawiązały ścisłą i owocną współpracę. W ciągu tego minionego roku wykształciła się wieloletnia już tradycja wymiany młodzieży między wspomnianymi zakładami pracy. Młodzi hutnicy z Huty Prosty Drut przyjeżdżają do PGR-u Złoty Kłos, a młodzi rolnicy ze Złotego Kłosa zastępują przy stanowiskach pracy swych kolegów w Hucie Prosty Drut. Taka wymiana młodzieży sprzyja wzajemnemu lepszemu poznaniu się, budzi szacunek dla trudu pracy, przyspiesza przemianę materii, zacieśnia więzy, zwiera szeregi, wzmaga apetyt, zawiera euceryt, wzmacnia sojusz rolniczo-hutniczy i podnosi prestiż obu organizacji. Przedwczoraj byłem świadkiem, jak młodzi hutnicy z Prostego Druta wykonali się wzbóż jarych na polach PGR-u Złoty Kłos. Siewu dokonali w tradycyjnych strojach hutniczych i przy pomocy hutniczych łopat. Jak stwierdził czołowy aktywista młodzieżowy Złotego Kłosa Marian Zdziebko, po takim siebie nie należy się spodziewać zbyt wysokich plonów, ale przecież nie to jest najważniejsze. Liczy się zadzierzgnięcie nowych przyjaźni i fakt, że młodzież z Prostego Druta poznała trud swych kolegów ze Złotego Kłosa. Wiele emocji wzbudził też pokaz mielenia ziarna przy pomocy walcarki zgniatacza. Podczas zajęć w podgrupach młodzi hutnicy, świadcząc usługi dla okolicznej ludności, przekuli na gorąco rolnikom indywidualnym 3 kosy, w tym jedną na sztorc. Zaś Marian Zdziebko w czasie uroczystego bankietu otrzymał od hutniczej młodzieży estetyczny proporcik z wizerunkiem kłosa skrzyżowanego z drutem. Zapytana przeze mnie młoda junaczka ze Złotego Kłosa, Aldona Ściepuro, przyznała, że kontakty z hutniczą młodzieżą były niezwykle udane, a śmiechom i młóceniu nie było końca. Następnie głos zabrał przedstawiciel Prostego Druta Eberhard Żelazo. W pierwszych słowach mówca podkreślił, następnie dał wyraz, zaraz po tym się ustosunkował, a następnie powiedział: rewizyta młodych rolników ze Złotego Kłosa w Hucie Prosty Drut była równie udana. PGR-owska młodzież wypiekła 6 bułek w wielkim piecu, zaorała trawnik przed budynkiem dyrekcji zakładu, a następnie z okrzykiem naści lemierz na twoje łany, odlała lemierz na swoje łany. Eberhard Żelazo zaznaczył, że wprawdzie lemierz nie był najwyższej jakości, ale przecież nie to się liczy, nie o to chodzi. Liczy się fakt, że młodzi rolnicy poznali trud hutniczej braci, nawiązali kontakty, zacieśnili więzy, wzmocnili międzyorganizacyjną cieś. Miłym akcentem kończącym wizytę młodzieżowców ze Złotego Kłosa w Hucie Prosty Drut był wspólny hutniczy obiad, na którym podano m.in. gorącą surówkę, której spustu dokonał Marian Zdziebko, ubrany w tradycyjny strój ludowy. Dziś w godzinach porannych Eberhard Żelazo i Marian Zdziebko podpisali wspólne oświadczenie przewidujące dalszy wszechstronny rozwój kontaktów między organizacjami młodzieżowymi PGR-u Złoty Kłos i Huty Prosty Drut. Wniosek i konkluzja jest chyba jednoznaczna. W obliczu tak ścisłej i opartej na wzajemnych korzyściach współpracy już niedługo możemy się spodziewać Prostego Kłosa i Złotego Druta. Z Trzebieszowa od Puchowskiego mówił Felix Kaczka. Do usłyszenia. Jerzy Skoczylas to nagranie wybrał dla Państwa Andrzej Zakrzewski, a my Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, czyli Spółdzielnia Pracy Poranny Trud. Życzymy owocnego dnia. Widziałem na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Zapraszamy do reklamy.